حسین جان آبروی دولم، نگین سلیمان بلغه خاتم، نگین سلیمان بلغه خاتم. ای برادر زینب، خون غلطان در برابر زینب، خون غلطان در برابر زینب. برادر جان بی تو در دل صحرا شده تنها، خواهرت گل زهرا شده تنها، خواهرت گل زهرا. حسین جان آبروی زخم تنت روی ریگ بیابان، اشک دل و سوز آه یتیمان، خدایا از این غم چه چاره کنم. تنت بی سر مانده در دل صحرا، سرت هر دم روی نیزه یادا، خدایا از این غم چه چاره کنم. کند گریه خواهر تو به هر شب، شده محمل جای روزه زینب، شهر شام در هجوم نظر کند خنده دشمنت به غم ما، کند خنده دشمنت به غم ما. زنت سیلی دشمنت به رخ من، دلم خون از جسارت دشمن، خدایا از این غم چه چاره کنم. السلام حسین جان آبروی